الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سلامی خواهی گورتان لسر بیت ایمان دارانی برز و خوشویز خوشکو برایانی مسلمان. لو تاری رابردو من دا باسی او من کرد که پیغمبری رحمت چیه ناو با امت و تمان هدایت و دینی حق. ام هدایت و دینی حقا که هم مشتکان لجیری اواجیگی ابیت و بس من با سر برزی دنیا و دوار روش من انجار ام هدایت و دینی حقا کامل برو بومی هیا یکی لوشتانی که اما لبری او ای بینین روشت جوان کانا روشتی جوان بای براستی لوتاری امرو من دا وکو برهمی هدایت و دینی حق باسی روشتی جوان دکین چون که روشتی جوان برهمی دینی حق و هدایتا که پیناسی انسانی مسلمان همیشه سوز و جوان تؤتی اکلها کل حین بی اذن ربیها او ایمان همو که بری خوی ادا اویش بری شیرین که روشتی جوان جالو تاری امرو من دا باسی روشتی جوان کین لجر ناو نیشانی روشتی جوان بر همی دین برهمی دینا بوی پیویست ایمان بردوام روشتکان من جوان بید کردارکانت پر روشتی جوانکان که بو اوی کوا خواهی گوره لی منور بگرید جا روشتی جوان بر رزکانم اونده گوره و گرنگا بجوره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی انما بعثتو لی اتمیم مکارم الاخلاق من بوی نیر راوم تا روشت جوانکان تواب کم دیار پیشتری روشتی جوان هبو هندیک بلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتوا مکارم اخلاق همون روشت جوان کان تواو دکات لوانه به بلی دی باشه پی مسعود صلی الله علیه و سلم بهاتو بویت و روشت جوان تواو کات این نیش روش طاعت و عبادت همو او نیش روش طاعت و عبادت یعنی که امده کین که خوای گرو واجب کرد ولا سرمان او هر همویان بر همکی روشت جوان امانه میکانیزم و آلیت یکن با پراکتیزه کردنی عدالت و برجسته کردنی روشت جوان كان عبادت بو اوي فقه عبادات بو فقه اخلاق لو بيناودا او عبادت انا فرض كرا وكواتا اگر عبادت يك عمل الى قلب روشت جوانا كان الى قلب او وك عادت يك ابرا خوي بي او غرتوا يعني لكل خوك نو يعني ورس شي شي بي جانا چون كد بي او عبادت عمل الى قلب بون مونا نيش كات يكتو نيش كي خوا فرميت ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر نيش او نيش لخراپا بجره توا كواتا اگر کسی نویش خوین بو بلام لخراپا نگرائه و لحرام نگرائه و روشتی ناشیرین بو نویش خوین بو بلام دروزن بو دل روتان بد روش بو بیوفا بو بیبار بو لارو خوار بو او براسی او نویشار عادت یک خوی پیو گرتویان و تا ورزششی بی روحا چکا خواده فرمی نویش او نویشه لخراپا بجره توا اگر لخراپا نیجرائه و اگر روشتی پیز جوان نبو معنای براسی او نویش نیک خواده اید بویا فقه عبادت بو فقه اخلاق وهو ها روجو گرتن او تاتول روجو کاتیا که بر روجو ابي فيري صبر دبي ازاري تنيتي برسيتي خلق دو بيرديتو هزاران و نداران كواتر روجو كتابخاني روشت جوانه كانا بهمان شي وكاتيا كه تو زكات اديتو مال خود ادي به خلق تماشا كه او معناي چي اخواده فرمي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها دفرمي اي محمد صلى الله عليه وسلم لما لو داراي دولة من دكان او زكاته وصدقيك لسري انا وري بقرا بو اويك وتطهرهم بها باشان كاتو تزكيه وتطهير يام كان لتشي نفسي انسان طماع زورت يدايا او كاتك تو بخشين تهبو الزال دبي بسر او طماع عدا يعني نفسي هالي شكل اما كم بكمو زور حسوديت يدايا رزيلي وبخيلي ورجديت يدايا كتو بخشن دبوي مالك بخشي معناه تو زال دبي بسر او ودا اما هم روشتي جوان سخاوت بخشن وهر وهال حجشا اگر کس دشي ابو حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لحجج دا نبه دم دم وخراب كاريب كي كواتا همو عبارتاني كده كين برهما كي دا بير روشتي جوان بيت كهمو اوانا لهدايات الدين حقا دسمان دا كويت بو ايمان داراني برزو خوشويز دا بير اعقام على روشتكان من بي لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي افرته شنگروت يعني افرته كنوش روشوش دا كا بلان بزماني زور جيراني ازار بزماني زور ازاري جيرانه كيدا دار پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هي في النار فرمي اولا اگر دا چاوله چونك روشتي جوان نبو بانوش خنش بيت چونك براستي اوي كوا زور گرنگ بيت اما او نوش روشو تاعت عبادتا دا بي عملو کردوي لقلب روشتي جواني لقلب اوي خلقاني كديني نناسي و كدجي دينا الله والله كاكم من دروش ناكم و نوش ناكم وازن نوش درو ليكو بسراو نا نوش درو دجي يكا توي مسلمان دبي اما بس بداخل وك اما خلقان يك مان هي پرورده ایمانی نکراوه پرورده شجار و علمانی کراوه تو که پرورده ایش ایمانی کرای الان من مادم نویجه کم روژو اگرم بخوا حرام نخوم درو ناکم خیانت ناکم دامن پیسی ناکم دست پیسی ناکم مادم من مسلمانم دبیر روشتم جوان بی چون که او آمان جی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دبیر وجدانم هبی جار روشت بمعنی فراوانکی نکرد ایم که دلین روشت واد زاین تنها دامن پیسی نه بمعنی فراوانکی چه خوش هاو رکت جیرانکت هاو سرکت بز لول لگل نکا چه جای او دورون نبی چه جای او بیافا و بیابار نبی ایم اما بس من بشویش گشتی اخلاقی سیاسی بی یعنی اخلاقی آبوری بی یعنی اخلاقی کمالاتی بی لهمو بارکان و ایم دبیر روشت من جوان بی جا او پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که ایم وای لخزمت یا لمحراب پیغمبر ناسی هر چندی بکین باسو خواسی تواو نبی بر راسی اوشتان او بوی هنوین که چیه؟ که بینا کردنی مروفه چی راستقینه دروز بکن که بر روشتو بکردار و بگفتار بر راستی او مروفه چی راستقینه بید که اسلام پیمان دلی لناخ و نیت و دست پیبکا این الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم خو خواهی دوره سری شیعو هیکل من ناکا سری نیت من دکا ولگل عملو کرده و کن که اوش لکردار و روشتا ابینیت و بوی بر راستی اسلام هاتوا مروف راستقين بنياد بني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا تواتريني مسلمانان چين أواني كإيمان ينزور دامزراوة كإيمان داري راستقين چين أحسنهم خلقا أوانا كهل سكوت ينزوانا إيواهي يعني نيشخيني مزقوتش هيا خلطي كي حسناك يكسع على قليبي طبيعتي عقليتي كراوانية داخراوة بويا براسي إيمان مسلمان دبي روشت ما انزوان بي چونك أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق في مصر هذا فرمي أوي كواز زول إنسان بهوي وده شيء تبهش شيء تقواي خواو روشتي جوانا إسلام هاتوا إنسان يشي راستقين بنيات بني بيش إسلام بزانن لتخرا بيك دابنو دواي هاولان بزانن سي إنسان يشي نمونيان ليدر شو بلان غير إسلام نا غير إسلام إنسان راستقين دروزناكا هرسان دل تكنولوجيا دا بيش كوتوا كوشكو تلار کان بر آسمان برز بونوا ل آودانه زود پیش کوتون دنیا آودان دکن بلام دلکان ویران دکن ناخیم رو فکان زود خم باره ام تکنولوژیای کوت و آنی بختوار من که بله تکنولوژیای که لروی کو پیش کوتوا بلام آوان گرینجی با دارو برددن و با آودان کنوا یولاد لایق بلام ای بو گرینجی با دلکان ندن چون که انسان ل دلو دست پیدا که انجا بو جستی ناو دل نگ ناو مال ام هر دل ناو مال منو آبی ای ناو دلکت شونه بوی اگر ناو دلکت تواو نبو او کاتا دیموکراتی دبیت تانکوکراتی و ثقافت دبیت سخافت و شورشش دبیت شورش و دکتورش دبیت دیکور و پروفیسورش دبیت پروفیسور دل روتان بوی او بو چون که او پرورده ایمانی کنبو او کاتا خلکان دروز دکه هر گرنجی دا باشتی مادی و داروبر او تا شورای چین همون 22 تانه شورای چین که درشجه که هزار کیلومتره به هر شوار دوری ولاته که درست یعن کردو دیواره که بو اوی لغزوی داجیر کرم بیان پارزی او شورایا لعجائب و سبعی دنیای و لسر مانگو دیاره دیل اوشتش یعن کرد بلام لدوای وی که شوراکش دروس کرد سین سه جار غزو کرده و لچو هل رجی درگوان کانو او هنیکه لدرگوان کانن او هن لبر اوی کوا پروردگاری ایمانی نبون هر آوان به های برتریله و پاره اندانه و دشمن لری آوان و چون او سینو داجیری کرد باشون که اینهم اهتمو ببناء الحجر ولم يهتموا ببناء البشر آوان گرین جانده بدرس کردنی برد هر دیواری بردی اندانه هر خریشی دیکور بون انسانی اندروز نکرد گرین جان نده با انسان او تا اسلام پیمانداله انسانی راست قینه اوی کوا خیانت نکه گندل نابی دروز نابی دور رو نابی ها پیام صلی الله علیه و آله فرمودی من غش فلیس منا هر کسی غش کال ایمنیا بوی براستی انما الامم اخلاق اذا ذهبت ذهبوا امتان گلام پیکاتو الاخلاق اگر اخلاق نما او ملتان رویشتن استا هو کاری دوا کوتنی مسلمانان چیه هو کاری دوا کوتنی مسلمانان پابند نبون یعنی بر باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی ایمه دلیم پیغمبر من خوش دوی بلام تا چند تبعیت من کردوا تا چند او خوش شویسی لکردار و گفتار رنجی داوتوا ام دوا کودنی ایمه کمی دین و نبونی دین نک دین خلچه گوازن ایمه با های دین و دوا کودنی نبا پیچوان و جا بر زکانم آیا حزدکی لخزم پیغمبر عبی بیگو من آیا حزدکی لپیغمبر نزیگ بلا روش قیامت اره والله با قربان آیا حزدکی دستکان زیارت کن بشفعتی کن بله بی او تا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی این احبکم ایلی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه نزیکترین کستان لمن لروجی قیامتا خوشویسترین کستان لمن لروجی قیامتا لمن جسا که من که نزیک بیچه یا احاسینو کم اخلاقا او انا که روشتی انجوانا کردار و گفتاری انجوانا روشتی برز سرمایه جینا او ایلی دور بی دائم غم جینا کردوکانت پر یادی خواکا او سا ازانی جیان شیرینا براسی بد روشتی مالی خلچی بران کر والله افراد تلفون دکا دل ما مستا مردکم سه جار لسه شوین سه بسه طلاق خواردوا ای هیچ علاقه پیوانه ما ها سه طلاقی کوتوا دی دلی دسیم لدعوه دادگاه قیدکم یا لمحکمه یا لامه مستا او جار دلی پیاوکا ایمه بیگانیم بیکوا ایمه سرجهی من زینا و حراما الی هر باسی بکی ات کجم دعوه قید که ات کجم پرز با ملاب که ات کجم ها اما بد روشتی و خراپا کاری چوانا یعنی اول بود چون که پرورده ایمانی نکراوا هی هر برای با طلاقش جوانه فشه پیده دو لروتان یعنی اگر لفلی مکان دبینی لبورما مسیحیتون روکان یا بوزیکان چون او مسلمانان بزیندوی لنا آگر داده سوتین و هاوار و نلکی ده با آی که بیا وجدانه آی که آخر وجدانه ایمانه و که ایمانی نبو وجدانی چی؟ تو زور زده دل فلان دوکان داره فلان کسی بیوجدانه چون که براسی سرچاوی همو خیرک ایمانه هدایت که دینی حقه اگر او نبو او بعد روش میشی جوان بی براسی او تا بزیندوی انسانه که هاتو هاوار نرکیده تا دستو تلنا او آگره دار بوی براسی امده به اوریا بین هول دین او پیغمبری که خوش منده صلی اللہ علیه وسلم بکرده و خوش من بوی کتایی و تارکه با پرچه شعر یک دینین که شاعر پیرکه باسی اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ او پیغمبری که ایم باسی دکین هندی لروش تکانی بن جورب و که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زور با تواضع جل حلیم بو زیاده با حیا و سخی و کریم بو هیچ دعیه نبو زور به هوا بو بم اخلاقانه رسول الله بو زبان با ذکر و دل با خشیت بو بدرو بختان دور لغیبت بو نویجی دریج بو خطبه کوتا بو لگل فقیران با مدارا بو خدمت گزار بو بیشر نبو در حق بدینان دل نرم نبو منتی نکرد لسرشانی کس ایشی او تنها بو خدا بو بس صاحب ادب بو گل عاقل بو هم لتقسیما گل عادل بو دل بذکر بو شیرین زبان بو لیو بتبسم دائم خندان بو لرگای دا سلاوی لخلق دکرد هر جیز حسودی بکس ندبرد قطعا جويني بكز نأدا قصوة بغزي نبو لدلدا لعيب مخلوق شاوي دپوشي تبليغي ديني لكز نپوشي هتي نواز بو تعزيي دكرت دشو سر قبران گر كسي دمر بولاي نخوشان دشو عيادت بدني سوق بو لبو عبادت مدحي حزرتي قد تواونابي مصلحة وايا أوجا كوتابي صلاة وسلام بحد وحساب لسر محمد هم آل وأصحاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكو تايدا لأخوائي قولد فارينوا دلين يا ربي إخوائي بخاطرين وجوانا كاني خود ما خيت بشفعت في غمبت يا ربي إخوائي بخاطرين وجوانا كاني خود صفات برزة كانت خوائي لقناها كان ما خوش بي لقناه دايك وباوك ما خوش بي يا رب العالمين يا ربي إخوائي يقرزي وبرايتي وخوشويستي بجيري ونومان إخوائي ام ازادی و هر زانی من لیت یک نده یا رب العالمین بفتنه پیلان جران خواه اوی خیری دیو بو ام ملت توشی خیری که یا الله یا ربی خواه توشی قاتی و قریما نکی یا ربی خواه اوانی نخوش یعنی خواه شفایم ببنیری بطایبتی اوانی دعوی دعا شفایم کدو یا شافی یا الله لیت دا پاری نوا خواه شفایم ببنیری خواه صبریم بو زیاد کی خواه تحملیم بیتی یا رب العالمین یا ربی خواه حیانا مسمان پاریز راو کی روش تجوانا كان ما انت يا بلاو كيوا يا ربي خواه داي كان وخش كان من حياة وحرمتي ان فارز راو بي بيرا كان من عاقبت خير بن زليل نبن داماو نبن يا الله قنجا كان ما لسر اسلام و ايمان داماز راو بي يا رب العالمين يا ربي خواه اواني كوا خيريان ديو بو املت توشي خيريان كي پارزراني ام كردستان با پارز يا رب العالمين خواه رحم با پیش مرگا كانش كي يا الله يا ربي خواه برحمي خواه چي چاك او من بو كي دارو خير ماليب كي و يا رب العالمين ايما هر تو من هي لناو پيلاني دجمنان داين خواه من پارزي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.